Ya está malao. Para el caldo tibundura. Txoriaren egapean ikur dezakegu herria euskara. Kultura bizi-bizian amaika doinu, eundaka ideia ozenki oiuka, musikaren deia milaka besti herri bat, guztiak batera euskararekin bat. Urte zurte euskaldun ona otan, egunez egun bihotz berri askotan. Kalean gora, kalean bera, kalean gora, euskal musika bera, euskara ta musika begitara begira, elkarrekin biak euskal herrian dira. Kalez kale, auzoz auzo, herriz herri, pausoz pauso, ahotik aterata zure burura, euskal kantuak euskal herritik mundura. Auzoz auzo, kalez kale, herriz herri, beti musika sale. EH 2000 musika zainetan, euskarra ta herria maite ditugu benetan. Auzoz auzo, kalez kale, herriz herri, beti musika sale. EH 2000 musika zainetan, euskarra ta herria maite ditugu benetan. Ez dira betiko garaio nena, baina gaur kalera tera gara zezena. Tan egua joango denean idatziko dut abesti bat laute jatu gainean. Txapon baten trukeko ipuilariak dino, euskalduna naiz eta arro nago, eta jarriak lapurtzen zuen horrek kartzelan du akabo. Kartzelan du akabo eta mendian larrartian aurkitzen dugu John Brown idio txikia. Erriko neskata maiteak izara nautxor begira botatzen du, eta loiolako romeria batea lamproak dira eskutu. Lamproak dira eskutu. Hainbat doinu, milaka historio, hainbat talde, eta gure apatxe territorio. Euskal notak eta kompasak ditu eskongai, eta mesedez gogoratu EH 2000 ez dago salgai. Auzo, sauzo, kale, eskale, herri, zerri, beti musika sale. EH 2000 musika zainetan, euskarra eta herria maite ditugu benetan. Auzo, sauzo, kale, eskale, herri, zerri, beti musika sale. EH 2000 musika zainetan, euskarra eta herria maite ditugu benetan. Bueno, EH 2000, ongi etorri! Kaixo, nahiara. Zelan. Ondo? Bai, ja, arratsalde oso dara mazue jagurekin. Bueno, noiz erratu zenuten kantau? Ba, beno, kantau duela ja... Jo, duela hilabete batzuk, uda baino lehen grabatuta daukago. Ah, bueno. Bai. Eze bat urte dituzue, nortzuk zaete zuek, gorkataneko? Ba, gu gara esan duzun bezala EH 2000, sortzaile gazteak, 14 eta 15 urtekoak, eta hori, ba, rapa gustatzen zaigu, eta horretan jardutzen gara. Uhum. Bueno, bueno, guztiak biok daukagu 14, Gorka oraintxe bertan bete ditu emagustak, eh? Ah, bueno, ya, ya, viejuno. Orduan, ya, Gorka, ez dakiz egiten duzun hemen. Eta zeintzu dira zuen ametsak edo ta zuen desioak gaur egun? Ba, bueno, nik uste dut musikaldetik gure ametsik, nire amets nagusiena da EHZ festivalean joal izatea, izan delako festival oso potentea, eta bueno, ba, beti itxegin dugu hartan, eta bueno, herri kolore jago zen behin festivalean, eta gu egon tokatu nahi dugu behin, nozbein. Oso festival polita da, bai. Eta bizitzan, baina bizitzan, zer egiten duzu zuek egune, osaldiot, egune elkotasunean, zer egiten duzu zuek normalean? Ba, klasera joateaz gain. Hori da? Ba, nahi duguna da, batez ere hobetu, hau esalako esperientxa gehiago izan, eta ezagutzen, eman gure musika. Eta batez ere disfrutatu. Ez dugu nahi, batzuk egiten dutu musika fama edo irabaltzeko, baina guk nahi duguna da disfrutatu. Ba, hori da, guk disfrutatzen dugu bezala, pertsone gure musikarekin disfrutatu alizatea. Eta, bueno, ez da, suposatzen du rapazio zergatik egiten duzuela, ez dakite zuen ingurumenarekin zer ikusia duen edo, zelan ikusten duzue orain bai baraka edo zuen auzoa, zuen herriak, zelan ikusten duzue? Ba, bueno, euskal rapa nik uste gure guraineko jende asko ez dagola, baina adibidez, ondagoita bat kriu, norte apatxe, nortxone, horiek guztiak badaude, eta, bueno, adineko jendeak ez dakit zergatik ez duen gustoko euskal rapa, eta da gehiago gorrita, kateak, eta amodiozko abestiak, eta irainak, eta, bueno, Guk uste dugu, hobeto dela euskarazko rapa. Ba, hori da, gu beti dandik jorratu dugu euskaraz, eta, bueno, ba, gu amorroa eman dira ematen digu pertsonak oso rapero gaiztoak eta egiten dutela, eta irainekin gorka esan duen bezala, mm-hmm. eta adibidez lehen egon gara hitz egiten feminista batekin, eta onelako nesken kontrako irainak eta onelakoak entzuten ditugunean, ba, benetan amorro handia ematen digula. Eta rapane baten dira, ez? Rapa normalean. Bai, asko rapane baten dira. Zein, gaiak, zuen abestin gaiak? Ba, gu gaiak ateratzen zaizkigun edo zein. Ditugu protestak, ditugu musika gustatzen zaigula. Ba, jori da, baraintze bertan, entzun dugu abestia izan zen prestatu genuen giltzarri izeneko plataforma sozial baterako, izan zen konkurso baterako, eta bueno, abesti horrekin irabazi genuen, eta oso pozik, eta bueno, hitz egiten dugu gustoko dugu musika, eta bueno, horregatik egiten dugu, baina beste batzuk dira abesti irautxaleak, eta ondelakoak hitz egiten dugu. Orduan beraz, referentea batzuk esan duzue, baina referenteak badituzu, ez? Bai, noski bai ditugu referenteak, adibidez, nire referente nagusia da, endagoita bat kriuko endika lagaine. Eta, bueno, ere, bai daukagu noski erraiko, nortapatzeko erraiko, eta, bueno, gero, gustatzen zaizkigu talde guztiak uste dute referente txatartzen ditugu, ez da. Adibidez? Adibidez Gorka Zuaia, edo Glaukomako Joantxo, edo ez dakit, hainbat talde. Maisa, edo Jaua, agian. Barakado, ba, pues, hemengo rapero guztiak. Bai, bai, euskal rapeko gehienak. Euskal rapeko gehienak. Haingazteak izan da, autogestioaren eldotik abiatu zarete. Zeran lortzen da irizpide hori izatea? Ba, bueno, nik uste dut ez dela saia, ze daukagu laguntza, zure aldetik, endikaren aldetik ere, alesipuaren aldetik, eta nik uste dut ez dela saia modu horretatik gauzak lortza. Ba, azkenean gu autogestionatzen dugu gure musika, eta mm-hmm. bueno, prestatzen dugu bakarrik, baina bai egia da daukagula oso lagun onak eta haiei esker kontzertu asko lortu ditugu, oraindik ez gaude adibidez diskografia batekin edo ze ez dugu nahi eta ez digute deitu, hori egia da, oso txikia garelako oraindik, baina bueno, denborarekin suposatzen dugu zerbait aterako dela, baina gu momentu oso pozik gaude egiten dugunarekin, oso kontentu eta ematen ditugun kontzertuetan asko disfrutatzen dugu eta saiatzen gara pertsonak disfrutatzea gure musikarekin. Eta ekoizpena diote musika edo baseak erosten dituzue, hartzen duzue internetetik, zuek egiten dituzue. Ez, base guztiak, bueno, Gorkak egiten ditu, nik ez dakit baseak egiten, baina bera kriston baseak prestatzen ditu, bera bakarrik, bera ikasi du, eta, bueno, itxela da. Bai, dena kasero. Eta letrak? Letrak ere, guk egiten du guztia. Autogestio oso bat. Bai, letrak, ba, bueno, batxutan letrak ateratzen dira 5 minututan, bestea hilabete bat egon behar gara prestatzen letra bat, hori da egunaren arabera. Mm-hmm. Batxutan ja gertatu zaigu egotea kontzertuaren egun berberean eta ordu batzuk lehenago prestatzea besti bat, superondo pentsatzen dugulako geratu aldela. Inspirazioa, ez? Bai. Inspirazioa bilatzen duzue. Ez, uste dut inspirazio kolpeak agetzen direla, bai. Bai, eta guk uste dugu erabiltzen dugula gehiago beharra. Adibidez, zelan beharra? Ostianeko bihar daukagu kontzertu atzatu gaztirik egin. La presbai. Baina hori ez da kontatzen irratian, Gorka. Bueno, hori da, errikoloreko improvisazioa bezala, dinos. Bueno, bi abesti prestatu behar dugu, venga. Eta zergatik euskaraz? Zergatik euskaraz, hori galdera hona da, baina ez dakit nola erantzun. Uste dut, betidanik egin dugula, nik uste dut rapa oso txikitan hasi ginela entzuten endikarekin, endika ezagutu genuenean, duela 6 edo 7 urte, baina nik uste dut, agian bera egiten zuelako euskaraz, eta guk entzun genuen lehen gauzak zirelako, eta gure hizkuntza, gure ama hizkuntza delako, ez dakit, ez genuela adostu momentu batean, gaur egingo dugu euskaraz. Mm-hmm. Uste dut hori izan zela gugatik aterazen nahi bat, bai. Eta horrela egin dugu, eta bueno, ez daramagu denbora asko musika, bizpairu urte, baina... Ez que amala urte dituzue, claro, ja, normala da. Eta hori musika aterazen euskaraz, eta gu oso pozik gaude euskaraz egiten, eta uste dut oraintxe bertan erdaraz ezin dugula rapa egin, ez zaigu eratuko bateratzen. Ba, izuk lehen esan duzu, ez? Ez que no me sale, no me pega, no me queda bonito. Zai gustatzen. Nire abotxa erderaz entzutea. Eta kuadrian ze komentatzen dute? Kuadrian, edo bueno, institutuan zaudete, irugarren bueno, mailan, ez? Bai. Denetarek dago. Gure kuadriakoak dira bizka reggaetonero, baina, bueno, gure kutxertu... Bai, dira, horrelakoak, baina, bueno. Bueno, kontzertuetara doaz eta gustatzen zaio. Bai, bueno, nik uste dut, ez dutela gozak onzo ondu lertzen, baina, bueno, asko maite ditugu eta ondaude guztiak entzuten. Bueno, horretarako zaudete zuek ere, ez? Azkenean musikaren bitartez, bintxe, claro. Bai, bueno, ba, ondo hartzen dute. Gero bai badude pertsona batzuk, bai darela pizka bat, ez dute ondo hartzen guk nahi dugun gauzak egitea, eta adibidez kritikatzen saiatzen dira, baina gu posik gaude egiten dugunarekin, beraz ez daukagu. Hori da garrantzitsuna. Gainera, gertatzen da, kritikatzen dute beste batzuk, adibidez direla, bai rapa jorratzen dutenak, baina adibidez gaztelania edo irainak erabiltzen dituztenak, eta gu adibidez hori bai daukagula, lehen esan dudan bezala, amorru oso handia, horregatik. Eta oso argi ez, ez dira gustatzen. Eta, bueno, kontzertuak eman dituzue, azkenengo hilabetetan edo zindazue, edo orain ez dakite, dituzuen kontzerturen bat olan buruan? Bueno, ba, momentuz orain txebertan egon gara San Vicenteko jaietan, eta uste dut urrengoa Gorka prestatu duela, Gorka lortu duela kontzertu bat, zuazon ez da. Bai, bai, hori da. Eta, bueno, baina bitartean ateratzen zaiguna, doze, gauza egituko prestatu. Bai, hori da, guri gauzak oso azkar agertzen dira, adibidez, atxo enteratu ginen gaur errikolorera etorriko ginela, baina, bueno, superposi jarri ginen, eta... Beti bezala ez dago improvisazioa errikoloren. Ez, baina, bueno, superondo. Eta beti ateratzen bada kontzertu bat, baldin bada egun bertan, gu prestatuko dugu, eta, bueno. Eta zeskatzen diozu, ja bukatzeko, zeskatzen diozu etorkizunari? Ba, etorkizunari nik uste, horren bezala jarraitzea. Aukerekin, eta jendeak nahiko ondo hartzen gaitu, eta horrela aukerekin. Eta Euskal Gazteria animatzea rapa egitera, eta egitea rapa osasuntxua edo. Gazteek hartzen dute rapa, ez badauka irainik ez dela rapa. Etxan behar zarela malote bat egiteko rapa. Eta gu gara normalak, ez daukagu kapelarik ez da ezer, eta egiten dugu rapa normal. Eta ezagutzen ditugun Euskal rapero guztiak, normal, doaz, ez dute inori iraintzen, ezta ez dute... Bai, eta beno ni pertsonalki jasan dut lehen EHZ eta festivalera joatea, baina ni nahi dudana da Barakaldotik atera izatea aukerak Barakaldo, adibidez Bilbon emateko kontzerturen bat, hemen Barakaldo ematen dugun kontzertu txikiak bezala, baina beste leku batzuetan. Bueno, ba, deialdia ingo du hemendik ere, ez? Bai, bueno, joe, badaukagu YouTube kontu bat, EH2000 eta Twitterra EH2000 musika, baina, bueno, ez ditu asko erabiltzen egia zan da, baina, bueno. Han daude eta, bueno, ezagutzeko eta hori ondo dago. Bueno, pues hemen errikoloretik animatzen ditugu ja munduko jai batzorde guztiak, EH2000-arekin kontaktuan jartzeko, eta ba, plazer handia izan da, zuekin egotea, no se, abestu zeo, zer do, así, animatzen zarete edo zer? Bueno, bye bye. No, betxea. A ver, bueno. Tita, zuzenean. Bye bye, Harry Musik, arkaitz. Oh, bye. Iratxarriz natu, ametsak dantzan, begiak zabaldu egun berria martxan, barren atxean, hoitzitzin baten gainean, amets geztu guztiak kutsirik atxean, noten dantzak betetzen dutu ezeak, eranak guztiak eramaten dutu ezea, batxutan lagun, batxutan etxai, batxutan triste, betetan alai, denbora aurrera, helduko gara garaiz, ilargi ban ederra, gure begitaz pai, zoriaren egapen ikurtezak egorria euskara, kultura bizu bizian, amaika doinu, eundaka ideia, ozenki oiuka, musika endeia, milaka, bestu, herri bat, ziak batera euskararekin bat. Gauz aldatu dira, ema gauz okatu dira, txokumen irriak ardira, mesu bizia eta mundu aldatu da, ez dakigu nola, erriko loren rapa jorratzen, nahiarekin, gaur gozatzen, erriko lore musika, Barakaldoko argia, hemen gaudeta, beste bat arte, mila eske. Apai! Eskerrik asko. Haupa. Bueno, ba, eskerrik asko, ya dekogu, ya sintonia eta guztia aldatuko dugu, arkaitz, ya. Es. Urrengo gunerako ya aldatu behar dugu sintonia osoa. Bueno. Ba, eskerrik asko, bene, tanto zure jaia batez ere nik uste gainera hemen egonda ez, bai Maria Gorka taneko oso berezi izan da. Orduan, ba, eskerrik asko, eta orain ja zuen artean adostu, noiz goazen Asturiasera. Ba, bueno, eskerrik asko. Ba, ja, espero. Ja, ikusiko gara berriro ere kolonen, espero dut. Ziur baietz. Bai, beste bat. Ziur baietz. Ziur baietz. Bueno, eta ya gure esango diogu gaurko irratsaioari, baina aurretik hiru deialdi botako dizkizuegu. Gogoratu bihar, larun bat 31, Jasana Libre, asilo politiko Oraile Lopean izango dela manifestazioa Arriaga plazan, bosterditan abiatuko da, eta askapenak deituta. Luego el lunes, una cita muy una importante, comienza el plazo para solicitar las ayudas de emergencia social, según nos ha hecho saber Berriotxoak. Eta ya amaitzeko, urrengo astean, otsailak lau, Santageda eguna eukiko dugu, eta animatu parte hartze eta kantatzen, ainaran errontegin bosterditan errontegin elkartea, Boster ditan aterako da abestera, ala Zipolo elkartekoak zazpiretan aterako dira zanbitik, orduan animatu parte hartzen. Bai. Bai, ala Zipon ere eneko tabiok egongo gara. Bai, aterako gara abestera, urte guztietan bezala, eta bueno, primero pasatzeko, eta bueno, agian aritik ere bai pasatu algara, eta dena. Oso ondo. Bagurtu zua programa, zer? Hori, mila esker, eta beste bat arte, supuse. Oso, ondo. Ba, mila esker, eskerrik asko hemen gortzatik, eta hurren arte. Bai, hurren gora arte, mila esker baiara. Agur.